bolingo yango eudi epai wapi apeti chaque kama siku one libela ngai nakokoka te nazanga ye epourtant zali leki ya moto ami na ngai alors azali ndekwekelamo moto moninga yango lelo natuli yo ami ya motema leki na yo nalulaka ye ya mbosi ya pambu kokamwa te kolinga ezali ndenge na mokili me esanga espoir natia motema o nabala ye o navanda na ngai serieu mpo nabemi motema o yoto na sanza bapesa malonga na mokili se na ye moko moto atikeli nsima ye mwasi ya likololo bizaka greve ya gani yango oyo epourtant azali leki ya moto ami na ngai alors azali ndekwekelamo moto moninga yango lelo natuli yo ami ya motema leki na yo nalulaka ye ya mbosi ya pambu kokamwa te kolinga ezali ndenge na mokili mpe esanga espoir natia motema o nabala ye o navanda na ngai serieu mpo nabemi motema o nyoto na sanza bapesa malonga na mokili se na ye moko yoto na sanza bapesa malonga na mokili se na ye moko kwaso kwaso ma kwaso na boyi nasukisa biyo na basusi naboneli yo yeba epaiga moto nakomi pambo na boyi nakatala biyo na repete lisusu nakoni mingi mama nalingi libala bondekoobato bakamwe malonga na ngai nyonso esili ye bamituni soki nazwikisi yo nakoma boye lelo likambo ekoyilanga na ya kozanga bolingo papa salisangaoyi nasukisa biyo na basusi nabondeli yo yeba epaiga moto nakomi pambu na boyi nakatala biyo na repete lisusu nakoni mingi mama nalingi libala bondeko epaiga moto nakomi nalingi oyeba tina ye soki likambo likwei ambolobelaka nga nsima kaka se na bofionse natoni susi boye na kosukaaboyinasukisa biyo na basusi nabondeli yo yeba epaiga moto nakomi pambo na boyi nakatala biyo na repete lisusu nakoni mingi mama nalingi libala bondekoo mwasi kitoko boye bolingi bolatisa moku ya bomwana ambosi alati alekisa ndowa etoni na zuwa nakanaki makwela oyo bokilo apalisanga nga na mbosi nasukisa biyo na basusi nabondeli yo yeba epaiga moto nakomi pambo na boyi nakatala biyo na repete lisusu nakoni mingi mama nalingi libala bondekoo bato bakamwe malonga na ngai nyonso esili ye bamituni soki nazwikisi yo nakoma boye lelo likambo ekoyilanga na ya kozanga bolingo papa salisangaoyi nasukisa biyo na basusi nabondeli yo yeba epaiga moto nakomi pambo na boyi nakatala biyo na repete lisusu nakoni mingi mama nalingi libala bondeko epaiga moto nakomi nalingi oyeba tina ye soki likambo likwe ambolobelaka nga nsima nakasena bofionse natoni susi boye na kosuka wakiyeiyo na basusi nabondeli yo yeba epaiga moto nakomi pambo na boyi nakatala biyo na repete lisusu nakoni mingi mama nalingi libala bondekoo Mwasi kitoko boye bolingi bolatisa mokuya bomwana Ambosi alati alekisa ndowa etondi na suwa Nakanaki makwela oyo bokilo abalisa ngai Ngana mbosi Bamo na boye nasukisa miyo na basusi Naboneli oye ba epa inga moto na komi Bamo na boye nakata la viyo na repete lisusu Nakoni mingi mama na lingili bana bondeko Mama na lingili bana bonde kobo